אני עיניי היושב בשמיים שמע את קולי מבקש רחם עליי כרחם אהב על הפנים כי רק אותך אני שולח תפילתי היושב בשמיים שמע את קולי מתפלל קבל שירתי כי אתה כל ישועתי רק אותך אני אני שואל, זה רק אתה, כשלי כואב, אז רק אליך נתקרב. אני